90 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 października, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają wybory samorządowe. Odnotowano co najmniej kilkaset zdarzeń, które mogły naruszyć ciszę wyborczą. W Szwecji zatrzymano kolejną, piątą już osobę w śledztwie dotyczącym terroryzmu. Uwaga, pasażerowie pociągów, od dziś obowiązuje korekta rozkładu jazdy. Wybieramy radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W całej Polsce trwa pierwsza tura wyborów samorządowych. Nie obyło się bez incydentów. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że do godziny 12 odnotowano 416 zdarzeń, które mogą mieć związek z naruszeniem ciszy wyborczej, mówi sędzia PKW Wiesław Buś. To są po prostu zgłoszenia na policję różnego rodzaju zdarzeń, które policja bada w kontekście przeprowadzanych wyborów. Z tych zdarzeń 13 czynów wstępnie zakwalifikowano jako przestępstwa. O tym, czy to są przestępstwa, czy to nie są przestępstwa, zadecyduje przeprowadzane postępowanie przygotowawcze i ewentualnie decyzja sądu. Najczęściej dochodziło do zrywania lub niszczenia materiałów wyborczych. Sędzia Buś dodał, że większość incydentów to prawdopodobnie wykroczenia. Najczęściej chodzi tutaj o takie zachowania, które dotyczą uszkodzenia lub usuwania ogłoszeń, które wcześniej zostały umieszczone. Z wykroczeń dotyczących zachowań, które są opisane w kodeksie wyborczym, policja zarejestrowała ich 178. Najwięcej tych zachowań dotyczy prowadzenia agitacji wyborczej. Do incydentu doszło m.in. na warszawskiej Ochocie, gdzie przewodnicząca w jednej z komisji wyborczych miała blisko 1,5 promila alkoholu we krwi. Kobieta została odwołana ze swojej funkcji, a na jej miejsce wybrano innego członka komisji. Do tej pory warszawska policja zanotowała około 20 incydentów związanych z głosowaniem. Rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak ocenia, że wybory przebiegają bardzo spokojnie. Głosować można, przypominamy, do godziny 21. Dodajmy, że w studiu imienia Władysława Szpilmana w Warszawie zaplanowano specjalny wieczór wyborczy. Będzie to jeden program dla wszystkich anten Polskiego Radia. W Szwecji aresztowano 38-letniego mężczyznę podejrzanego o finansowanie terroryzmu. Jest piątą osobą aresztowaną w ramach szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego przygotowań do zamachu terrorystycznego. Trzech mężczyzn zatrzymano 3 kwietnia, a jednego 1 czerwca. Władze nie informują o szczegółach śledztwa. Nie podano też narodowości aresztowanego dziś mężczyzny. Czterej pozostali to obywatele Uzbekistanu i Kirgistanu. Co najmniej jeden z nich miał kontakt z Uzbekiem Rahmatem Akiłowem, który odsiaduje wyrok dożywotniego więzienia za zamach w centrum Sztokholmu z kwietnia zeszłego roku. I na koniec jeszcze ważna informacja dla pasażerów pociągów. Od dziś obowiązuje korekta rozkładu jazdy na kolei. Z największego udogodnienia mogą się cieszyć mieszkańcy Warszawy. Kolejarze oddali do użytku tak zwaną linię obwodową prowadzącą z Dworca Zachodniego na Dworzec Gdański. Na zmodernizowanej warszawskiej linii obwodowej pasażerowie mogą korzystać z przystanków Warszawa Koło, Warszawa Młynów, Warszawa Wola i stacja Warszawa Zachodnia. Kolejarze podkreślają, że osoby o ograniczonej mobilności będą mogły skorzystać z wind i pochylni, a osoby niewidome i niedowidzące ze ścieżek naprowadzających. Polskie linie kolejowe kontynuują prace modernizacyjne na linii z Warszawy do Poznania. Pociągi cały czas będą kursować na trasie objazdowej przez Gniezno i Inowrocław, Rąbinek, a w komunikacji regionalnej na odcinku Konin-Kutno funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa. Kontynuowane są także prace związane z remontem krakowskiego węzła kolejowego. Udogodnieniem będzie oddanie do użytku nowego peronu na stacji Kraków-Bieżanów. Natomiast na Podkarpaciu od 22 października na trasie z Rzeszowa do Głogowa Małopolskiego wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Korekta będzie obowiązywać do 8 grudnia, kiedy to wejdzie w życie nowy rozkład jazdy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wróciła z Igrzysk Młodzieżowych w Buenos Aires ze złotym medalem w deblu. Iga Świątek. Czy to jest nazwisko, które już wkrótce rozgrzewać będzie fanów tenisa w Polsce? To ewidentnie nadzieja naszego tenisa. W Buenos Aires było blisko, by w ogóle nie wyszła na kort. Przez 3 dni właściwie leżałam w łóżku i jedyne co wstałam to na mecz. I ciężko było jakby nakręcić się i wykrzycać z siebie taką energię, więc cieszę się, że udało się, ale też właściwie wygrałyśmy na styku. Czy ty sądzisz, Adam, że Iga Świątek rzeczywiście będzie powtarzała wyniki Agnieszki Radwańskiej? Nie przypuszczam, ale mam taką nadzieję. To był ostatni jej występ juniorski i myślę, że ta dziewczyna ma wszelkie dane do tego, by rzeczywiście jakoś ten kobiecy polski tenis pociągnąć, choć i Magda Linet, i młodziutka Frank, to są dziewczyny, które już teraz pojawiają się na kortach i odnoszą sukcesy. Tak, ale Hubert Hurkacz nam... jest wśród panów. Tak, no także... i niezastąpiony Łukasz Kubot. To jest mistrz, który Łukasz wystąpi. To raczej już pisze książki powolutku będzie, chociaż no, w deblu oczywiście. Masters, oczywiście, no, o tym mówię. Oczywiście. Proszę Państwa, 40 lat temu kobieta z Polski jako pierwsza Europejka zdobyła szczyt świata. To był Mount Everest. Wspominać dziś będziemy Wandę Rutkiewicz. Przyznasz, Adam, że to postać niezwykła, bo jak nikt inny potrafiła zdyskontować swój sukces medialnie, prawda? Zaistniała i to nawet w Playboyu. Potrafiła wykorzystywać tę medialność. Jest taka świetna okładka norweskiego wydania Playboya. Na okładce tortaliony, te ciężkie buty. Zamiast pań bez stroju również pojawia się Wanda Rutkiewicz. A panowie zazdrościli i kręcili nosem. Nasza reprezentacja spadła po 3 meczach do niższej dywizji Ligi Narodów. Trener Jerzy Brzęczek tłumaczy, że w zasadzie to on przygotowuje się na eliminację, czyli eksperymentuje. A co na to prezes Zbigniew Boniek? Trener ma prawo do pomysłu, jest nowym trenerem. Ja natomiast wielką wagę przygotowałem do wyniku, bo co wcale nie jest powiedziane, że jak się coś próbuje nowego, to trzeba przegrać. Można próbować coś nowego i starać się wygrać, co jest rzeczą normalną. Tyle jeśli chodzi o trenera Zbigniewa Bońka, z którym porozmawiamy także o programie szkolenia młodych piłkarzy. Ciekawe. Wiesz, że w Tatrach spadł śnieg? Tak? Można skakać? No nie to, że skakać, tylko że zimę czuć. I są sportowcy, którzy oczywiście przygotowują się do sezonu zimowego. Nie skoczkowie? No między innymi skoczkowie. Maciej Kot już czuje pod skórą, że sezon tuż, tuż. Każdy czuje, że to się zbliża, szczególnie w taką pogodę. Myślę, że każdy jest przede wszystkim w 100% zmotywowany i gotowy do działań. Każdy jest już głodny tych pierwszych startów. No tak. Ale w tle było słychać takie mruczenie jakiegoś silnika, jakiegoś przyjemnego, jakiś przyjemny samochód, który na pewno Maciej Kot miał okazję prowadzić, ponieważ między jednym treningiem a drugim słynie z tego, że wyskakuje gdzieś na trasy, żeby albo w postaci takiego właśnie kierowcy rajdowego, albo pilota trochę poszaleć, ale trzeba uważać. Skoczkowie oczywiście są niezwykle popularni, choć daleko im do popularności na przykład nart alpejskich. Jak wiadomo, to jest jeden z najpopularniejszych sportów w Polsce, niestety bez żadnych sukcesów. No mamy tą naszą Marynę Gosińcę, z którą rozmawialiśmy przed chwilą, dzwoniłem do niej tuż przed treningiem, także opowie, co się u niej dzieje. Będzie Henryk Sytner, będzie ze swoim gościem. Witold Domański, który nas odwiedzi i opowie, no bo za tydzień. Tak, Zelden, pierwszy zjazd, początek Pucharu Świata. Do tego możemy zapowiedzieć, że odwiedzą nas reprezentanci Polski w Ampfutbolu. Szykują się do Mistrzostw Świata w Meksyku, także będą na pewno emocje, no i opowiedzą nam, czego możemy się spodziewać po ich grze. Będzie oczywiście 12. kolejka Ekstraklasy, 2-3 w Lubinie. Zagłębie przegrywa z Wisłą Płock, ten mecz trwa od 18:00, spotkanie Legii z Wisłą. Będzie NBA, bo wystartowała najlepsza koszykarska liga świata i będą w końcu ligi zagraniczne, bo się działo 2 gole Lewandowskiego i remis Juventusu z Genoą. Tak, jest to nie lada niespodzianka. Dobrze, w takim razie najświeższe informacje w piłkarskiej Ekstraklasie grają w 12. kolejce w kończącym się meczu Zagłębie Lubin Gras Wisłą Płock. To nafciarze prowadzą 3-2. O 18:00 przy Łazienkowskiej Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków. W Lubinie do końca jeszcze 4 minuty. W pierwszej lidze, w jedynym przewidzianym na dzisiaj meczu, Warta Poznań pokonała 2-1 Chrobrego Głogów. W tabeli prowadzi Raków Częstochowa przed Sandecją Nowy Sącz. W Ekstraklasie siatkarzy Jastrzębski Węgiel musiał uznać wyższość Stoczni Szczecin. Pewna wygrana ze Szczecina zespołu 3-0. Słaby początek naszych reprezentantów na Mistrzostwach Świata w zapasach. Te odbywają się w Budapeszcie. Rywalizujący w stylu wolnym Magomed Murat Gadzijew w kategorii do 65 kg i Sebastian Jerzeziański w kategorii do 92 przegrali. W 1/8 finału Polacy nie wystąpią w poniedziałkowych repasażach. To był podobno bardzo zacięty bój. Kto nie spał i o trzeciej w nocy oglądał walkę, mógł być dumny z Mateusza Masternaka, ale jednak przegrał swoją walkę. Rywal z najwyższej półki, Junior Dorticos, były mistrz świata wagi junior ciężkiej. Polski pięściarz na gali w Orlando przegrał jednogłośnie na punkty, ale walczył do samego końca. To była piąta porażka Mateusza w zawodowym ringu. Tenisistki grają w Singapurze w kończącym sezon WTA Finals. Swoje pierwsze mecze grupowe wygrały Jelena Świtolina i Karolina Pliszkowa. Ukrainka pokonała Petrę Kwitową 6-3-6-3, a Pliszkowa wygrała z reprezentującą Danię Karoliną Woźniacką. Wynik 6-2-6-4. Jutro Japonka Naomi Osaka zagra z Amerykanką Sloane Stephens, a Holenderka Kiki Bertens zmierzy się z reprezentantką Niemiec Angeliką Kerber. Mamy mistrza świata w MotoGP. Został nim po raz trzeci z rzędu i piąty w karierze Hiszpan Marc Marquez z Hondy. Tytuł zapewnił sobie po wygranej w Grand Prix Japonii. Powiedziałeś mamy i tak się rozmarzyłem, że mamy mistrza świata w MotoGP. Marzymy o tym, jest wielu kibiców tego sportu. Mamy my ludzkość. Ale Marc Marquez naprawdę niesamowity. W Amsterdamie biegli w maratonie. Po raz drugi z rzędu wygrał Kenijczyk Lawrence Cherono, który wynikiem 2 godziny 4 sekundy i 6 dziesiątych pobił rekord trasy. To czwarty tegoroczny wynik na świecie. 2 godziny powiedziałem, 4 minuty i 6 sekund. Tak to powinno brzmieć. Cherono poprawił własny rekord zawodów o... 63 sekundy. No, brawo. Wśród kobiet triumfowała Etiopka Tedelech Bekele. No to a propos demonów szybkości, Mateusz Rudyk pobił rekord Polski na 200 metrów 9 sekund i 611 tysięcznych. Co to był za pojazd? Oczywiście rower, to byli kolarze torowi. Miejsce miało to podczas zawodów Pucharu Świata we Francji i to jest czwarte miejsce w kwalifikacjach Polaka. Mateusz Rudyk, nasz znakomity kolarz torowy. To są informacje bieżące. Jeszcze dobra informacja dla kibiców Zagłębia Lubin. Przed chwilą Bartłomiej Pawłowski. Piękny strzał głową, nie miał nic do powiedzenia bramkarz Wisły Płock. Jest 3-3, tak wyglądają mecze ekstraklasy. Mnóstwo emocji, mnóstwo golów, goli. Cieszy się trener Mariusz Lewandowski w meczu Wisły z Zagłębiem 3-3, ale do końca jeszcze kilka minut, pewnie sędzia jeszcze coś doliczy. Te kilka minut wypełni zespół Arctic Monkeys, a później już Piotr Herzog, nasz heros długodystansowiec. Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. Storm. mocno. Brainstorm i Arctic Monkeys. Aż by się pobiegało po górach. Pewnie łatwiej z taką muzyką. No, niesiecie, niesiecie. I tak to niosło Piotra Herzoga. Nasz biegacz zwyciężył najtrudniejszy bieg na świecie, Moab Endurance Race w Stanach Zjednoczonych. Pokonał 380 km trasy wiodącej przez pustynie, kaniony, dwa pasma górskie w stanie Utah. 60 godzin biegu i był bezkonkurencyjny. Praktycznie od samego startu, jak Państwo za chwilę usłyszą, biegł samotnie. Pokonał 150 rywali. Wrócił niedawno do kraju i w Krakowie czekał na niego z mikrofonem nasz krakowski reporter Paweł Pawlica. Niektórzy biegacze mówią, że ten bieg to prawdziwe monstrum, biorąc pod uwagę dystans, przewyższenie, warunki. Jak się czujesz jako pogromca tego potwora? Oczywiście bardzo przyjemnie. Przed startem też już mówiłem, że miałem bardzo duży respekt przeciw temu potworowi i naprawdę nie myślałem o miejscu, tylko przede wszystkim, żeby postarać się ukończyć. Co czułeś w momencie, gdy przekroczyłeś linię mety? Nie wyglądałeś na zbyt zmęczonego, ale czy po tak dużym wysiłku dociera do człowieka od razu to, co zrobił, to, co osiągnął, że zająłeś pierwsze miejsce? Powolutku oczywiście dochodzi, że już jest koniec. Cieszyłem się oczywiście, że już nie muszę biec, że... Miałeś dość? No już miałem dość, oczywiście. Każdy krok, no to wiadomo, że na takim kilometrze to już jest lekki ból. To, że możesz się zatrzymać i nie patrzeć na zegarek, nie mieć presji czasu, cieszy, a co dopiero jak dochodzi do ciebie, że wygrałeś, że pokonałeś ten dystans, no super uczucie. Co było takim dla ciebie osobiście największym wyzwaniem w trakcie tego biegu? Tu oczywiście wiele czynników było dla mnie nowością. Mówimy o tym dystansie, tak? No to dla mnie to było no, największe wyzwanie, jak się ten organizm będzie zachowywał po 200-250 kilometrach. Ale z takich trudności, które no, na pewno przeszkadzały w tych zawodach, no, to była skrajnie różna temperatura. Dzień pierwszego dnia, jak przestało wiać, to w słońcu dochodziło do plus 50 stopni. I źle obliczyłem wodę. Brakło mi na około 2 godziny wody, a akurat był ten piekarnik, o którym wspomniałem. No i tam miałem pierwszy kryzys, nie dość, że to był 70-80 kilometr. W głowie masz, że 300 kilometrów, tu lekko noga mnie pobolewa, tutaj nie mam wody, jestem wysuszony na wiór i mówię, nie będzie dobrze chyba. Później druga kwestia, no to jak weszliśmy wysoko w góry na 3000 ponad metrów i trawersowałem, skrajnie zimno było. Tam jeszcze bardzo silny wiatr zaczął wiać, dlatego ja byłem ubrany tak jak w Tatrach biegam zimą czasami. Większość trasy byłeś sam, też jako lider, nawet nie widziałeś zawodników, którzy biegli za tobą. Ta samotność to też jest jeden z tych czynników, które powodują, że ten bieg był sporym wyzwaniem. Tutaj byłem już skrajnie tak jakby zaskoczony tym, powiem szczerze, bo w zasadzie od 6 kilometra ja wrzuciłem swój bieg i puściłem się i w zasadzie jak wybiegliśmy z miasta, z którego ruszaliśmy, to ja już nikogo nie widziałem. Aż do mety żadnego zawodnika, żadnego światła nawet w oddali. Po kilka godzin nikogo nie widziałem, byłem sam ze sobą, ze swoimi myślami. Dopiero był bufet i znów kilka godzin samotnie. Niektóre odcinki i etapy były blisko 10 godzin. Ja liczyłem mniej więcej twoją średnią prędkość, z którą się poruszałeś, to między 6 a 7 km na godzinę. Oczywiście to średnia, to jest bardzo, bardzo szybko, jak na ten dystans, tak sobie myślę. Z tą prędkością oczywiście można było w niektórych odcinkach bardzo fajnie, szybko się poruszać, o ile była siła, ale w niektórych momentach bardzo trudny był teren. Nie widziałem ścieżki tam w zasadzie. Miałem takie problemy nawigacyjne. Wiedziałem, że muszę dbać o siebie. To była podstawa. A tam było gdzie sobie popsuć stopy, bo przechodziliśmy i przez rzekę, i przez te kamienie, i często błoto wlewało się wręcz do buta. Dobiegałem do miejsca, gdzie był support. Myłem szybciutko stopy, zmieniałem buty i ruszałem. I dzięki temu ja na mecie biegłem i nie mam żadnego odciska. I myślałem, jak zaplanować sen. Wysiłek, który planowałem, no to między 60 a 70 godzin. No właśnie, 3 doby, blisko 3 doby. Ile spałeś w sumie przez te 3 doby? Godzinę z hakiem chyba. Wystarczyło? Tak. Myślałem, że będzie gorzej, natomiast po pierwszej nocy już w zasadzie był dzień, noc i ja rano strasznie źle zniosłem tą pierwszą noc i byłem strasznie zmęczony, noga mnie bolała, obolałem, mówię, idę spać rano, nie? Wcześniej niż planowałem. Zrobiłem godzinny sen dokładnie, wstałem jak zombie oczywiście, rozruszałem się już lekko marszobiegiem i po dosłownie 10 minut poczułem się, wow, teraz to mogę biec, nie? I naprawdę ten odcinek, jak straciłem tą godzinę, to nadrobiłem, myślę, bardzo, bardzo szybko. W twoim biegowym portfolio są niebagatelne dystanse, bardzo trudne biegi, ale wszystkie mniej więcej do 200 kilometrów. Jak wspomniałeś, ten bieg był bardzo dużą zagadką dla ciebie. Myślisz, że można jeszcze więcej w tym tempie, jeszcze dłużej, jeszcze mocniej? I gdzie jest granica ludzkiej wytrzymałości? Myślę, że granica ludzkiej wytrzymałości jest tylko w głowie. I my nie jesteśmy w stanie nawet określić, gdzie jest dokładnie. I da się bardzo dużo. Dlatego myślę, że da się więcej niż to, co było przeze mnie wykonane, tylko znów już idziemy w takie bardzo duże skrajności. Ach, znakomity chłopak. Piotr Herzog, zapamiętajmy tego człowieka, bo rzeczywiście przed nim jeszcze kolejne wyzwania, zwłaszcza, że te biegi górskie stają się w Polsce bardzo popularne. Wczoraj Bartłomiej Przedwojewski wygrał finałowy bieg z cyklu Golden Trail Series, bieg Wydry w RPA, a więc po Marcinie Świercu, który w tym roku zwyciężył w TDS w ramach UTMB, to kolejny świetny wyczyn naszych biegaczy górskich. Bardzo panu dziękujemy za telefon. Ja tylko wspomnę, że Piotr Herzog to trener sportowy, instruktor spinaczki skalnej i taternik jaskiniowy. Trzecia strona medalu. Zakończyło się spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Zagłębie Lubin zremisowało z Wisłą Płock 3-3. To teraz tenis. No i kolejny sukces naszej reprezentantki Iga Świątek. Po raz ostatni zagrała jako juniorka. Tenisistka Legii Warszawa wystąpiła w młodzieżowych igrzyskach i wywalczyła złoty medal w grze podwójnej w parze ze Słowenką Kają Juwan. Mateusz Fusiarz spotkał się z 175. zawodniczką rankingu WTA tuż po jej powrocie do kraju. Generalnie bardzo się cieszę, że udało mi się w ogóle cokolwiek zdobyć, bo ta impreza była bardzo dobrze obsadzona i cieszę się, że mimo tego, że w połowie turnieju się zatrułam i nie byłam w stanie grać na swoim najwyższym poziomie, dałam radę i wygrałyśmy z Kają Debla. Trochę mam niedosyt, że jednak w singlu nie poszło, ale to już była siła wyższa i właściwie nie miałam wpływu na moje zdrowie, więc nie mam sobie nic do zarzucenia i jedynie się cieszę, że udało mi się wydobrzeć do soboty, kiedy był finał Debla. To dużo od ciebie właśnie wymagało takiego samozaparcia, żeby po tym trudnym momencie dla ciebie podczas tego turnieju, żeby się zmobilizować, żeby jednak dać siebie wszystko w finale? To prawda. Generalnie to wyglądało tak, że przez 3 dni właściwie leżałam w łóżku i jedyne, co wstałam, to na mecz. I ciężko było jakby nakręcić się i wykrzycać z siebie taką energię, więc cieszę się, że udało się, ale też właściwie wygrałyśmy na styku. A czy jadąc tam czułaś w sobie na tyle duże możliwości, żeby też myśleć o złocie w singlu? Tak, generalnie taki był mój cel, tylko no właśnie przytrafiły się rzeczy, na które nie miałam do końca wpływu. Wszyscy na pewno życzymy ci tutaj, żebyś kiedyś na prawdziwych igrzyskach olimpijskich wystąpiła, ale chciałem zapytać o atmosferę w Buenos Aires. Czy czuć było w stolicy Argentyny, że tam jest tak olimpijsko właśnie? Tak, generalnie całe miasto właściwie żyło tą olimpiadą. To wyglądało tak, że nawet jak wychodziliśmy gdzieś poza wioskę olimpijską, to ludzie nas zaczepiali i chcieli z nami zdjęcia sobie robić, nawet do końca nie wiedząc, jakie jesteśmy dyscypliny albo coś w stylu. Po prostu uczestniczyliśmy w tych zawodach i ludzi bardzo to cieszyło. Bardzo dużo osób przyszło oglądać nasze mecze. No generalnie była świetna atmosfera, taka godna igrzysk olimpijskich, myślę. Trochę triumfów w tym 2018 roku było, bo to nie tylko juniorski Wimbledon, ale też ostatnio turnieje ITF, teraz to złoto. Gdybyś miała tak porównać ten złoty medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich do tego, co w tym sezonie już udało ci się osiągnąć, to gdzie by to było? No tutaj wygrałam złoto w deblu, więc zawsze będzie niżej od zwycięstwa singlowego, ale myślę, że ranking byłby taki, że najpierw Wimbledon, później ten medal na igrzyskach olimpijskich, później Roland Garros. To jest zawsze tak, że jak się wraca z jakiejś imprezy, to się nie myśli już o tym, co było, tylko o tym, co będzie. To jakie masz plany na najbliższe tygodnie, miesiące? Nie będę nic grała do Nowej Zelandii, która jest w grudniu, więc teraz odpoczywam przez 3 tygodnie i się regeneruję. Później zacznę powoli pracować i mam nadzieję, że trafimy z formą akurat na Australian Open. Czyli już gdzieś tam to z tyłu głowy jest? No tak, jasne. Takie są plany, więc to jest nawet z przodu głowy. A jak się czujesz, będąc na tym miejscu w rankingu, w którym jesteś? To jest dobrze, ale pewnie chciałabyś, żeby było jeszcze lepiej. Nie, generalnie jestem bardzo zadowolona z tego, co udało mi się osiągnąć w tym sezonie, bo wracałam po kontuzji i właściwie nie wiedzieliśmy, jaki nawet sobie cel obrać, nie wiedzieliśmy, jak wygląda poziom zawodniczek, nie wiem, w 200 WTA, więc nie, jestem bardzo zadowolona z tego, na jakiej pozycji skończyłam sezon. Teraz powiedziałeś, że do Nowej Zelandii odpoczywasz, to jakie plany na odpoczynek? Mam szkołę, ale będę oglądać dużo seriali na plaży i mój mózg będzie myślał, że jestem gdzieś na wakacjach. A w szkole jak tam? Nie będzie teraz problemu po tak długiej nieobecności? To że pewnie będzie, będę musiała kilka nocy zarwać, ale to jest to zawsze, już jestem przyzwyczajona do tego. Oczywiście, od czego są problemy, by je rozwiązywać. To była Iga Świątek, nadzieja naszego kobiecego tenisa. Iga, życzymy Ci naprawdę znakomitej kariery i dziękujemy za ten złoty medal z młodzieżowych igrzysk. Był Brainstorm w wykonaniu Arctic Monkeys, to teraz będzie Brainstorm w wykonaniu Maybe. Oczywiście Maybe to tytuł utworu, a Brainstorm to zespół. My dreams, my head, my sex, my bed, and it's my corona with lime. But then I say maybe we could divide it in two. Maybe my animals live in your zoo. And you say my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace and court. Say, my lights, my show, my years to grow, the time that I spend is fine. But then I say maybe we could divide in two. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you. Dawidzie Goćku, który zdobył złoty medal na Beach Games w kategorii BMX. Też warto wspomnieć, wydaje mi się, że mamy złotego medalistę, szczególnie, że ta kategoria ma wejść w 2020 roku do Igrzysk Olimpijskich. Oczywiście wielkie gratulacje. Jest dwóch braci Goćków. Jest Szymon, jest Dawid. Rzeczywiście są niesamowici. Trzymamy mocno za nich kciuki. Jak tylko wrócą do kraju, to będziemy ich łapać, bo w Trójce już nieraz z nimi rozmawialiśmy. Teraz o Wandzie Rutkiewicz, bo 16 października minęła 40. rocznica zdobycia Monteverestu przez Wandę Rutkiewicz. O tym niezwykłym na skalę światową sukcesie rozmawiałem z Elżbietą Sieradzińską, autorką książki Wanda Rutkiewicz, Jeszcze tylko jeden szczyt. Jak ważne było to wydarzenie? Ogromnie ważne. O godzinie 13.45 wydarzyło się to, o czym marzyło mnóstwo Polaków, a poza tym to był taki sukces sportowy, który wielu ludziom dał nadzieję. Przecież można, to może to być Polak czy Polka. To było coś niesamowitego. Wszystkie agencje prasowe o tym mówiły, polskie również. No, była taką rzeczywiście gwiazdą na miarę dzisiejszych gwiazd. Lewandowski, Kubica, to było coś niesamowitego. Ten entuzjazm ludzi, którzy nagle zaczęli interesować himalaizmem, bo do pewnego czasu był to sport no pewnie znany niektórym, ale niekoniecznie. To była rzecz niesamowita, a poza tym, co Rutkiewicz świetnie wykorzystała tak naprawdę, był to rzeczywiście dzień, w którym wybrano polskiego papieża i ona rozmawiając w tym obozie, z obozów ze swoimi kolegami, zresztą z francuskiej części everestowskiej wyprawy, rozmawiali, kto to może być na tej piotrowej stolicy. Czy spotkali się kiedyś? Tak, spotkali się dwukrotnie. Spotkali się właśnie dzięki zresztą Zbigniewowi Śmiechowi, dziennikarzowi krakowskiemu, bo to nie było takie proste wtedy, bo to trzeba było mieć pozwolenia i inne rzeczy. Spotkali się i rzeczywiście papież na boku powiedział: Pani Wando, jak pani przyjdzie do Watykanu, to sobie wyskoczymy w góry sami. Rzeczywiście była w Watykanie. No i chyba nie poszli w góry niestety, bo nikt nic o tym nie mówił. Jakie to było wejście na Mount Everest? Everest w zasadzie nie jest górą najtrudniejszą. Najtrudniejszą górą jest K2, a tak naprawdę najbardziej śmiercionośną górą jest Annapurna, wbrew pozorom. Natomiast jak we wszystkich górach, a zwłaszcza w górach tak wysokich, wszystko zależy od pogody, od tych okienek pogodowych, o których się tak nasłuchaliśmy a propos polskiej zimowej wyprawy na K2. Gdy ta pogoda zawodzi, dochodzi do tragedii, ginie mnóstwo ludzi. Zresztą Anna Czerwińska, znakomita polska himalaistka, kilkakrotnie próbowała wejść na Everest, co się nie udawało, bo zawsze coś. I powiedziała, że gdyby nie to, że dowiedziała się w ostatnim obozie przed szczytem, że jej mama zmarła, gdyby nie to, to ona by zawróciła, bo nie chciałaby ryzykować. Ale w tym momencie powiedziała: mamuś, a ja wejdę dla ciebie. I weszła. Everest jest też wielkim cmentarzyskiem. Wanda Rutkiewicz była pierwszą Polką i Europejką na Everestie, pierwszą kobietą, która zdobyła K2. Już wówczas wstąpiła do tego panteonu himalaizmu? Tak, już wtedy wstąpiła na dobre, co znowu chyba trochę zdenerwowało kolegów. No ale to zrozumiało, bo K2, jak już Everest był odhaczony, że tak powiem, no ale było jeszcze K2. I znowu Wanda Rutkiewicz. Mimo, że atakowały w tym momencie szczyt jeszcze inne polskie wyprawy. Dlatego, że Wanda Rutkiewicz była częścią francuskiej wyprawy. Ta wyprawa była niesłychanie dramatyczna. Tam straciła kilku przyjaciół. Tam zginął Wojciech Wróż. Tam zginął Tadeusz Piotrowski. Zginęła Dobrosława Miodowicz-Wolf. W tragicznych okolicznościach. Przed szczytem również. Ale to było rzeczywiście, to już było pasowanie na absolutną elitę światową. Wspinała się wówczas z Francuzami. W zachodnim świecie tych wspinaczy kobieta nie była najlepiej widziana. Podobnie było w tym świecie polskim. Jak ona jako kobieta radziła sobie właśnie w tym postrzeganiu kobiety jako tej nie do końca potrzebnej, a na pewno nie w tych decydujących momentach? Musiała być twarda, niesamowicie twarda. Gdyby nie była twarda, gdyby nie walczyła, to nie osiągnęłaby tego, co by osiągnęła. Byli troszkę zazdrośni, zarzucali, że była tak medialna. No jak to jest takie gwiazdorstwo? No, bez wątpienia lepiej wypadała jako piękna kobieta w białej bluzce z jakimś ładnym kwiatem wpiętym w kołnierzyk niż panowie. Zresztą potrafiła wykorzystywać tę medialność. Jest taka świetna okładka norweskiego wydania Playboya. Na okładce są dwie panie bardzo ubrane, z tortaliony, te ciężkie buty. W środku również na rozkładówce zamiast pań bez stroju również pojawia się Wanda Rutkiewicz i to było to. Potrafiła wykorzystywać nie tylko swoją kobiecość, ale również twardy charakter, który odziedziczyła po ojcu i po matce. No podobno również zjechała na przykład na linię z mostu wrocławskiego też dla treningu, a może to już legenda, ale legendy dotyczą tych wielkich. I legendą owiana jest też śmierć Wandy Rutkiewicz. Miała 49 lat. W jakiej okoliczności do tego doszło? To była trzecia próba na Kanczendżądze. Ja zawsze mówię gdyby. Rok wcześniej atakowała ten szczyt na wyprawie słoweńskiej. Gdyby nie zginęła Słowenka Maria Frantar, to być może kierownik wyprawy pozwoliłby Wandzie atakować szczyt. I kierownik wyprawy słoweńskiej nie udzielił zezwolenia jej na atakowanie szczytu, chociaż pogoda była sprzyjająca. Wanda była w dobrej formie i była blisko szczytu. Gdyby, być może rok później, nie doszło do tego, że Wanda została sama na 300 metrach przed szczytem, no w warunkach zagrażających już życiu, to już było przekroczenie granicy śmierci tak naprawdę. Nie miała śpiwora, nie miała kuchenki, wszystko się skończyło, żywność, picie. Carlos Carsolio, który był o wiele silniejszym człowiekiem, dużo młodszym, szybciej dotarł na szczyt. I tutaj właśnie jest ten moment, kiedy on ją spotyka. powrotnej drodze. Nie ma odwagi powiedzieć, jest zawrót ze mną. Dla niego ona była idolem, no kimś, kto był częścią legendy himalajskiej. I ona tam została. Nie wiemy, co się stało, ciała jej nie znaleziono, więc albo to była lawina, albo po prostu zasnęła, albo spadła, tego nie wiemy. I może niech tak zostanie, może nie trzeba, żebyśmy się dowiedzieli. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? But who gets to say? Who gets to work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? But who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. Always the sun. Always the sun. There's always the sun. Politicians and the leaders when they do things by heart. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Always the Sun. Pięknie zabrzmiało po tym wspomnieniu Wandy Rutkiewicz, bo ona tam na tej wysokości, gdzie została, pewnie ma tego słońca sporo. Oby. Będziemy teraz o narciarstwie alpejskim rozmawiać. W studiu jest Henryk Sytner. Z roweru przeskoczył już na narty, a jest także nasz gość Witold Domański, dziennikarz Eurosportu. Witamy serdecznie. Kłaniam się nisko. No i co, już szykujemy się. Zelden już tak, kręci nam się w głowie. Szykujemy się, ponieważ za tydzień rozpoczęcie alpejskiego Pucharu Świata, tradycyjnie w Zelden, tradycyjnie gigantem. No i to jest taka pierwsza próba sił, chociaż nie do końca, bo w kolejnych startach ta klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach alpejskich może się zmienić. Ale Witku, myślę, że porozmawiamy o twoich faworytach w nadchodzącym zimowym sezonie. Zacznijmy może od pań, dobrze? Czy Michaela Schifrin będzie gwiazdą w dalszym ciągu? Nie będę oryginalny. Wydaje mi się, że na razie ona jest na tyle ponad całą resztę, że nikt jej nie zagrozi, jako że zdobywa punkty w trzech konkurencjach. To jest właściwie taka podstawa, żeby w ogóle wygrywać. Owszem, zdarzali się w historii Pucharu Świata, zdarzały się fenomeny, czy panie fenomenki, jeżeli tak można powiedzieć, które wygrywały, czy niech będzie Li Kalfaon, ostatni, który zdobył konkurencjami szybkościowymi. To jest trudniejsze niż konkurencjami technicznymi. A więc Michaela Schifrin, która już również zacznie powoli, myślę, zdobywać dużo punktów w zjazdach, a zdobywa, wiadomo, w slalomie gigancie i w supergigancie, ona będzie nie do przeskoczenia na razie. Na Wiktoria Rebensburg, która błysnęła w tamtym roku w Zelden. Tak, no owszem, ale ona błyszczy przede wszystkim w gigancie, i w supergigancie, natomiast w salomie jej nie ma w ogóle, a w zjeździe coś tam czasem uskrobie jakieś punkty, ale cienko. Jeszcze jest Wendy Holdener, Szwajcarka. No więc Wendy Holdener, owszem, ona jest też z tych wszechstronniejszych, więc ona ewentualnie może powalczyć, ale wydaje mi się, że Schifrin jest taką pewniaczką w tych konkurencjach, które ma najlepiej opanowane, czyli w slalomie i w gigancie, że na razie jest nie do ugryzienia. Ja no chciałbym trochę od strony medialnej trochę podpytać o Lindsay Vonn, bo ona, wiadomo, że zawsze skupia na sobie największą uwagę, zapowiedziała, że pod koniec sezonu kończy, natomiast chciałem pana zapytać, jaka jest szansa na to, że ona zbliży się albo pobije ten rekord Ingemara Stenmarka. Lindsay nie jest już tak pewną zawodniczką w zjazdach, co pokazała w poprzednim sezonie, jak bywała kiedyś, kiedy wygrywała wszystko seryjnie. Oczywiście mówimy o konkurencjach szybkościowych, chociaż trafił jej się i zwycięski gigant w karierze, więc ja jej nie rokuję zbyt wiele. Do Stenmarka ma jeszcze sporo, więc nie wydaje mi się to w ogóle możliwe, aby się z nim mogła konkurować. No jeszcze te koronne konkurencje alpejskie, zjazd, to się mówi, że to jest królowa tych konkurencji. Tutaj wśród kobiet w tej klasyfikacji generalnej, może w generalnej nie, ale w samym zjeździe, Sofia Goggia, Włoszka, była no, w pewnym sensie rewelacją tamtego sezonu. Tylko była, że wczoraj złamała nogę właśnie. Była, ale złamała nogę parę dni temu. Natomiast przypomniałbym taką panią, która się nazywa Ilka Stuhec. Ilka Stuhec ze Słowenii, która była najlepsza w zjeździe dwa sezony temu, a przed poprzednim sezonem, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi, pechowo złamała nogę, ona z kolei. No i w związku z tym nie startowała cały sezon, ale czy ona w tym sezonie nie będzie jeździła tak jak dwa sezony wstecz? Kto to wie? A powiedz, Witku, jeszcze, czy Słowacy przygotowali coś ciekawego na ten sezon? Słowacy, no, mają Petrę Wulchową oczywiście i ona... Myślę, że powoli zacznie dołączać, bo to tak zawsze jest, że najpierw są konkurencje techniczne, rzadko ktoś zaczyna od konkurencji szybkościowej. I Wilchowa ma już, wiadomo, slalom i gigant opanowane do perfekcji, rywalizuje z Schifrin i rywalizuje często skutecznie. Natomiast z całą pewnością, jako rozwijająca się młoda dziewczyna, dołączy jeszcze konkurencje szybkościowe. Ja dlatego wspomniałem o Słowacji, bo przecież to są te nasze góry, tylko z drugiej strony. No i jest jedna dziewczyna u nas, która powoli gdzieś tam się ociera o tych najlepszych. No, powoli, żeby nie było potem w drugą stronę, że powoli już zmierza tu ku końcowi, ale wierzymy, że Maryna Gąsienica, Daniel, w tej pierwszej trzydziestce, bo chyba to jest, prawda, ten cel, który sobie wyznacza, będzie stałą uczestniczką. Mieliśmy okazję porozmawiać dosłownie chwilę przed treningiem, godzinę temu, z Maryną Gąsienicą. Daniel, Maryno, gdzie jesteś? Teraz jestem w Hintertux właśnie na dwudniowym treningu. Poniedziałek, wtorek mamy dwa dni treningu. I później przejeżdżamy do Zelden. Jaka to jest góra, jaki to jest zjazd? No na pewno nie jest to łatwa góra i nie są to łatwe zawody, ale na pewno czujesz jakąś taką pozytywną adrenalinę, bo to jest pierwszy Puchar Świata, czujesz, że jest początek całego białego cyrku narciarskiego. Fajnie, bo zaczynają się zawody. Zaczyna się cały cykl Pucharu Świata tymi zawodami. Już czujesz to, że zima jest coraz bliżej. Jak wyglądały w tym roku twoje przygotowania do sezonu? Na początku mieliśmy jedno zgrupowanie w czerwcu we Francji, dwutygodniowe, później w Nowej Zelandii, a po powrocie z Nowej Zelandii dwa lub trzy zgrupowania w Tasce i teraz już jestem na kolejnym zgrupowaniu. Pierwszy była Fitzel, trzy dni i teraz przejechałam do Hintertux. Jak w ogóle się czujesz i jakie sobie wyznaczasz cele na ten sezon? Czuję się bardzo dobrze, jestem zdrowa, nic mnie nie boli, więc to jest najważniejsze. Narciarsko też się czuję dobrze, ale no ciężko jest coś powiedzieć, bo to zawsze jest tak, że na treningach jest troszkę inaczej, na zawodach jest troszkę inaczej. No mam nadzieję, że dobrze się poukłada ten kolejny sezon. Któryś rok już próbuję wskoczyć do po prostu topowej trzydziestki i tam się zagnieździ na trochę dłużej. Jak będą wyglądać twoje starty? Puchar Świata, do tego Puchar Europy, co jeszcze? Tak, przede wszystkim będę startować Puchary Świata. Będę skupiać się przede wszystkim na gigancie i supergigancie w Pucharach Świata. Mamy też jedne zawody w slalomie równoległym. W planie mamy starty Pucharu Europy, no ale oczywiście główną imprezą są Mistrzostwa Świata w Ore. Witku, no jak sądzisz, ma szansę Maryna na pierwszą trzydziestkę? No, w poprzednim sezonie jej się nie udało, może w tym sezonie jej się uda. Trenowała naprawdę z najlepszymi ekipami, chociażby z Włoszkami właśnie na Hintertuxie. Nieźle to wypadało. Oczywiście zupełnie co innego jest, czym innym jest jeżdżenie luźne i startowanie na luzie, a czym innym Puchar Świata. Także jeżeli wejdzie do trzydziestki powiedzmy 3 razy w ciągu sezonu będę naprawdę zadowolony. No to trzymamy kciuki, a teraz powiedzmy o mężczyznach, o konkurencjach, tych, które cieszą się największym powodzeniem, ale może najpierw o generalnej klasyfikacji. Martel Hirscher, tak jak w konkurencjach kobiecych, tak on w konkurencjach męskich jest też tą gwiazdą numer 1. Panie Witoldzie, chciałem zapytać jeszcze, bo Marcel Hirscher ma, urodziło mu się dziecko, czy to ma wpływ na dobre wyniki narciarzy? Na pewno na dobre samopoczucie, natomiast zobaczymy, czy na dobre wyniki. Hirscher powiedziałbym, że wyrasta jeszcze wyżej ponad stawkę niż Amerykanka, niż Schifrin, także nie wróżę tutaj żadnych zmian, niestety tak dominuje w dwóch konkurencjach, a potrafił jeszcze super gigant wygrać w swojej karierze. No miał tego swojego głównego faworyta, Henrika Kristoffersena, Norwegia, ale w generalnej klasyfikacji on mu nie zagraża. Na razie nie, ale ja myślę, że Kristoffersen to jest tak wściekle ambitny młody człowiek, że on się weźmie również za konkurencje szybkościowe. Na razie jeszcze mu trochę mięśni brakuje, jest taki tyczkowaty, chudy, ale to jest młody chłopak, więc myślę, że przed nim jeszcze bardzo, bardzo długie jeżdżenie i znając jego ambicje, widząc jak się wścieka, jak przegrał ułamki sekund z Hirscherem, gwarantuję, że on się za konkurencję szybkościową weźmie. No, jeszcze nasz weteran, trudno tak go nazwać, bo jeździ fantastycznie, ale po perypetiach zdrowotnych wrócił szybko do formy. Axel Lund Svindal w generalnej klasyfikacji był na 3. miejscu. Owszem, był na 3. miejscu i to jest osiągnięcie olbrzymie, jeżeli się nie startuje ani w slalomach, ani w slalomach gigantach, więc myślę, że jeżeli osiągnie znowu 3. miejsce, to będzie jego równie wielki sukces. Maryna Gąsienica mówiła o najważniejszym wydarzeniu sezonu, czyli Mistrzostwa Świata w Ore. Co tam się będzie działo i kto tam nastawia się głównie właśnie na te zawody? No cóż, co się będzie działo, kto będzie tego dnia miał lepszą dyspozycję i nastrój, ten wygra. Najlepiej to było widać podczas Igrzysk Olimpijskich, kiedy bitą faworytką slalomu była Mikaela Schifrin. No właśnie. I czwarta, jak się okazuje. Ale to wszyscy tak podkreślają. To jest po prostu dyspozycja dnia. Co ciekawe, w tej dyspozycji dnia często celują Amerykanie. Powiedz, Witku, czy są jakieś nowości techniczne? Czy coś się mówi na temat wiązań, nart? No więc w zeszłym roku już się zmieniła sprawa tych nart gigantowych, które były tak nieprzyjazne zdrowiu zawodników, więc tutaj się akurat nic nie zmieniło. Cały czas oczywiście testowane są te zabezpieczenia, poduszki powietrzne, które wybuchają w momencie wywrotki, więc to podejrzewam, można tak liczyć, że wkrótce zostanie wprowadzone jako rzecz obligatoryjna. Wiązania jak wiązania, tutaj się nic nie zmienia. Technika wytwarzania butów narciarskich się zmieniła, są jeszcze lżejsze, jeszcze wygodniejsze. Myślę, że to istotne nawet dla amatorów. To tyle o sprzęcie, ja tylko jedno pytanko zachowałem na deser. No cały czas marzymy o czasach Bachledy. Czy coś się tutaj może, że tak powiem, urodzić? W jakim sensie? Wyników. No to omawialiśmy Marynę, to może ona. No, ale to mamy o mężczyznach. O mężczyznach. Jest bardzo, bardzo dobry trener kadry młodzieżowej. 4 młodzieżowców trenuje pod okiem trenera Leitnera. To jest facet, który kiedyś wychował takiego zawodnika jak Kalle Palander. I ten Kalle Palander zdobył Mistrzostwo Świata. Także jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to może się w końcu doczekamy. Bardzo dziękujemy za to wprowadzenie w sezon. Nam pozostaje, Henek, tylko trzymać dobrą formę. Ja będę w tym roku w Andorze, gdzie Puchar Świata będzie na wiosnę, więc będę jeździł po trasach alpejskiego pucharu. Już nie mogę się doczekać. Witold Domański, dziennikarz Eurosportu. Dziękujemy bardzo. Ja również. Henryk Sytner. Tak, oczywiście. Za chwilę Mistrzostwa Świata w zapasach. Króciutko jeszcze chwila z muzyką, a później zobaczymy, jak nasi radzą sobie na macie. Everyone is talking about me. It makes me feel. jak radzą sobie Polacy na macie. Chciałeś wiedzieć, tak? No chcę, bo Mistrzostwa Świata były 3 medale w poprzednich i prezes Supron obiecywał, że wynik przynajmniej powtórzymy. Tak jest, tym razem w Budapeszcie trwają Mistrzostwa Świata w zapasach. Jak radzą sobie Polacy, sprawdzał nasz redakcyjny kolega Krzysztof Kuzak. Turniej w Budapeszcie rozpoczął się od rywalizacji zawodników w stylu wolnym. Niestety Polacy w tej konkurencji nie zdobędą medalu. Największym rozczarowaniem był dzisiejszy występ wicemistrza świata z ubiegłego roku, Magomeda Murada Gadżijewa. Pochodzący z Dagestanu zawodnik rywalizujący w kategorii do 65 kg niespodziewanie przegrał w 1/8 finału z reprezentantem Mongolii, Tuugom Tumurohirem. Wyszła jak wyszła, teraz nie wiem co mówić. Później trzeba wszystko pomyśleć, co zrobiłem dobrze, co nie zrobiłem dobrze. Trzeba było z nim wygrać i dalej był bardzo dobry szans, ale nie wykorzystałem. W tej samej fazie zawodów w kategorii do 92 kg przegrał Sebastian Jeziorzański. Lepszym od Polaka okazał się Rosjanin Patrybek Cakulow. Miał na mnie sposób, miał podobny styl walki, jest troszkę cięższy na pewno. Przewaga siły była po jego stronie i chyba to zaważyło. Niestety ani Gadżijew, ani Jeziorzański nie wystąpią w repasażach, gdyż ich rywale nie awansowali do finału. Natomiast w repasażu kategorii do 74 kg Andrzej Sokalski przegrał z Uzbekiem Bekzodem Abdurrahmonowem. Chciałem troszkę to inaczej rozegrać, może dłużej przeczekać go. Zawodnik wykorzystał moje błędy, potem trochę w parterze było zamieszania, straciłem tam niepotrzebnie 4 punkty i walka już toczyła się w jego stylu. Zawodnik trochę bardziej doświadczony, ale wiadomo, wychodzi się do walki, że z myślą o tym, żeby wygrać i nic poza tym, no, nie wyszło, nie udało się, trzeba przeanalizować wszystkie błędy, żeby już to się nie powtórzyło i wygrywać, następnym razem tylko i wyłącznie wygrywać. Jutro walczyć będzie Roxana Zasina. Polka to brązowa medalistka Mistrzostw Świata z ubiegłego roku i liderka światowego rankingu w kategorii do 55 kg. Na dobry wynik Zasiny liczy trener kobiecej kadry Piotr Krajewski. Tak, mam nadzieję, że Roxana powtórzy albo poprawi wynik z roku ubiegłego i stanie na podium. Jest w bardzo dobrej predyspozycji, jak pokazuje ranking światowy, jest na pierwszym miejscu tego rankingu. Turnieje międzynarodowe, na których startowała, wyglądała tam na tych turniejach też bardzo dobrze. Także jesteśmy pełni optymizmu i miejmy nadzieję, że to będzie dobry start, który zaprocentuje i jakby pokaże też innym zawodniczkom, że można stawać na podium tych Mistrzostw Świata. Dziękujemy za relację z Budapesztu. Już za kilkanaście minut Ekstraklasa, mecz Legia Wisła. Posłuchamy Zbigniewa Bońka, posłuchamy Maćka Kota i będziemy gościć zawodników Amfutbolu. Zapraszamy. Autopromocja. Idzie w ślady ojca i właśnie wydał swoją pierwszą płytę zatytułowaną Po niebie. W swoich utworach subtelną elektronikę łączy z tradycyjnym instrumentarium, ale najważniejsze są dla niego melodia i tekst. Po niebie nie oddamy już siebie, będziemy na zawsze już trwać. Antek Sojka na żywo w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej już dziś po 19:00. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Telefon tygodnia na T-Mobile.pl. Teraz w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Za Huawei P Smart zamiast 399 zł zapłacisz jedynie złotówkę. Super oferta tylko na T-Mobile.pl i tylko do niedzieli. Spiesz się. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi.